श्री गणेशाय नमः, जानकी बल्लभाय नमः, सीताराम भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गणेश जी भगवान की जय। सफलता के लिए जरूरी है इसकी आस सफलता के डर से ज्यादा हो। श्री गणेशाय नमः। इस बार तीन दिवाली त्योहार मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार, फिर श्री राम मंदिर। एक हजार मील की सफल यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। चंद्र ग्रहण का विरल छाया में प्रवेश 11:32 पे हो गए बजे हो गया। रात 1:15 बजे चांद की चांदनी की बीच रोशन से जगमगा था महाराजवाड़ा स्थित विक्टोरिया मार्केट। खंड चंद्र ग्रहण शाम 4 बजे से सूतक लगने के बाद नहीं हुए कोई शुभ कार्य। दोपहर में भगवान की शयन आरती और धार्मिक अनुष्ठान कर मंदिर के पटबंद 16 घंटे बंद खुलेंगे। कई लोगों ने सूतक लग जाने से शाम को नहीं किया भोजन। अश्विन माह शुक्ल पक्ष शरद पूर्णिमा पर खंड ग्रास चंद्र ग्रहण शनिवार को घटित हुआ। इस ग्रहण के लिए सूतक शनिवार को शाम 4:05 बजे से प्रारंभ हो गया। लिहाजा दोपहर को ही मंदिरों में भगवान को भोग लगाकर शयन आरती करा दी गई। मंदिरों पर सूतक के चलते शाम को नहीं खुले। अब मंदिर के पट रविवार को तड़के मंदिर की साफ सफाई के उपरांत भगवान को स्नान कराने के उपरांत ही खोले जाएंगे। अचलेश्वर महादेव मंदिर दोपहर 12 बजे बंद हो गया। मंदिर के पट रविवार सुबह 4 बजे खुलेंगे। सनातन धर्म मंदिर के पट दोपहर 1 बजे बंद हो गए। रविवार को सुबह 6 बजे पट खुलेंगे। इस साल का आखिरी खंड ग्रास चंद्र शहद ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन रवि शनिवार को घटित हुआ। लिहाजा मंदिरों में शनिवार को सुबह ही शरद पूर्णिमा की पूजा अर्चना कर ली गई। अचलेश्वर महादेव मंदिर, फालका बाजार स्थित श्री राम मंदिर, सनातन धर्म मंदिर सहित शहर के सभी मंदिरों में दोपहर करीब 1 बजे ही भगवान को भोग लगाकर शयन आरती कराने के उपरांत बंद कर दिए गए। मंदिरों में शाम को ताले लगे हुए हैं। शरद पूर्णिमा के लिए ग्रहण का सूतक शाम 4:05 बजे से प्रारंभ हो गया। लिहाजा लोगों ने घरों में भी मंदिर को कपड़े से ढक दिया। कई लोगों ने ग्रहण का सूतक लग जाने के कारण शाम को भोजन नहीं किया। खंड ग्रास चंद्र ग्रहण का विरल छाया में प्रवेश रात्रि 11:30 बजे, ग्रहण का स्पर्श रात्रि 1 बजे हो गया। ग्रहण का मध्यकाल रात्रि 1:45 बजे रहा तथा ग्रहण रात्रि 2:23 बजे समाप्त हुआ। अचलेश्वर महादेव मंदिर, सनातन धर्म मंदिर सहित शहर के सभी मंदिरों में रविवार को तड़के साफ सफाई के उपरांत भगवान को स्नान कराने के बाद उनका विशेष श्रृंगार किया जाएगा, जिसके बाद मंदिरों के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। पर्दों से ढकी अचलेश्वर महादेव की मूर्ति और सनातन धर्म मंदिर पर बंद मंदिर के पट। इतना पुरुषार्थ करो जिससे जीवन सार्थक बन जाए। मुनि श्री गुरु कब शिष्य का भला कर अपने जैसा बना ले किसी को पता नहीं होता। गुरु अपने शिष्य को अक्षर दान से अक्षय प्रदान तक की यात्रा कराते हैं। तुम इतना पुरुषार्थ करो कि जीवन का शेष समय सार्थक बन जाए। यह विचार मुनि श्री मंगलानंद महाराज ने शनिवार को नया बाजार मंदिर में धर्म सभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किया। मुनि श्री ने कहा कि उत्तम ज्ञान पाने के लिए कीर्तन करो और गुरुओं की अर्चना करो, यही ज्ञान के भंडार हैं। जिन्होंने 4 कर्मों का नाश कर लिया वह सिद्धालय चले गए। सिद्ध परमेष्टि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन अरहत परमेष्टि के समवर शरण में 3 गति के जीव के रूप में जाते हैं। मुनि श्री ने बताया कि सिद्ध परमेष्टि बोलते नहीं, जबकि अरिहंत परमेष्टि बोलते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि से हमारा कल्याण होता है। इसी तरह जिन वाणी और शास्त्र भी नहीं बोलते, लेकिन गुरु की देशना हमारे जीवन को बदल देती है। मुनि श्री ने कहा कि इंसान को अपने अंदर की कमियों को दूर करना चाहिए, क्योंकि हम केवल दूसरों की कमियां ही देखते रहेंगे तो अपना कल्याण कभी नहीं कर सकते। इसलिए सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखें। यदि आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन आपके मन में दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव नहीं है, तो ये मानकर चलिए कि पाप में डूबे हैं। धर्म का विज्ञान प्रोफेसर जॉय सेन, चेयरपर्सन इंडियन नॉलेज सिस्टम IIT खड़गपुर। मनो और औषधियों पर पॉजिटिव असर करता है शरद का चंद्र। हमारे अध्यात्म का विज्ञान 6 ऋतुओं के आचक्र पर आधारित है। 4 सामान्य ऋतुओं में वर्षा और शरद ऋतुओं के शामिल होने की वजह से भारत में मौसम का थर्मोडायनामिक्स दूसरे देशों से अलग है। शरद ऋतु में सूरज की शक्ति कम होने लगती है, साथ ही चंद्रमा पितृ पक्ष से ऊर्जावान दोपहर पर देवी पक्ष के बीच बढ़ता। आओ आओ नवरात्र में माँ आदि शक्ति बर्फीले हिमालय से गर्म धरती पर अवतरण लेती है। अवतरण भौतिक विज्ञान में तापमान की कारनॉट साइकिल के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। शरद ऋतु में फल फिर भी फिर से पनपने लगते हैं, जिन्हें हेमन या हेमंती कहते हैं। आयुर्वेदिक खूबियों वाले ज्यादातर पौधे व जड़ी बूटियां इस साइकिल के अनुसार पनपती हैं और फलती फूलती है। अश्विन महीने में आने वाली शरद पूर्णिमा और कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के करवा चौथ के बीच चांद का सफर इसी कारनॉट साइकिल से जुड़ा हुआ है। शरद पूर्णिमा और करवा चौथ व्रत में चांद की पूजा का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। विज्ञान मानता है कि चांद का सीधा असर हमारे मन पर और औषधियों के सत्व पर पड़ता है। शरद ऋतु में आयुर्वेद की प्रमुख औषधियों के गुण विकसित होते हैं। यह औषध गुण व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, जो काया को निरोगी बनाते हैं। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को अग्र देने के रिवाज से रिवाज के पीछे चंद्रमा की इसी शक्ति के प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त करना है, जिसके कारण हम निरोगी काया और स्थिर व शांत मन वाले पाने में सफल होते हैं। स्वस्थ लंबी उम्र के लिए जरूरी माने गए हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक खाने से शरीर डिटॉक्स हो चुका होता है। ऐसे में शरद पूर्णिमा और करवा चौथ जैसे व्रत से पहले लिक्विड डाइट लेना और चंद्रोदय के बाद खाना खाने की परंपरा से शरीर की कोशिकाओं को आराम मिलता है और कोशिकाओं की मरम्मत व मेटाबॉलिज्म ठीक करने का मौका भी। करवा चौथ के व्रत से कोशिकाओं की क्षमता सुधरने के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर होता है। साथ ही चांद की रोशनी में ध्यान लगाने से मन स्थिर व शांत होता है। राम राम। एक साथ दो कार्य ना करें, पराक्रम में वृद्धि समय का सदुपयोग करें, विवाद को टालने का प्रयास करें। श्री करौली बलान अग्रवाल पंचायती की बैठक में निर्णय। अग्रवाल समाज मदन मोहन मंदिर का करेगा जीर्णोद्धार। सिटी रिपोर्टर ग्वालियर। अग्रवाल समाज के नया बाजार स्थित प्राचीन श्री मदन मोहन मंदिर श्री मंदिर कमेटी की बैठक। मंदिर कमेटी श्री करौली बालान अग्रवाल पंचायत के अध्यक्ष राजेश सहजन की एरन की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में श्री मदन मोहन जी मंदिर श्री जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया गया। राजेश एरन ने बताया कि 6000 वर्ग फीट में बनाया गया यह प्राचीन मंदिर अग्रवाल समाज की आस्था का केंद्र है। मंदिर का भवन काफी पुराना होने के कारण जर्जर स्थिति में, इसे देखते हुए मंदिर का जीर्णोद्धार करने का निर्णय कमेटी ने लिया। इस मंदिर का संचालन श्री करौली बालान अग्रवाल पंचायत द्वारा किया जाता है। इस मंदिर की मूर्ति 100 साल पहले करौली राजस्थान से लाई गई थी। इस मंदिर में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि यहाँ अग्रवाल समाज के लोग अपने पारिवारिक आयोजन शादी समारोह कर सकें, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी। मंदिर का जीर्णोद्धार मंदिर के फंड से ही किया जाएगा। मंदिर के निर्माण के लिए नक्शा तैयार कराया जा रहा है। मंदिर के निर्माण के लिए पूरी प्लानिंग समाज के लोगों ने कर लिया। बैठक में निर्णय लिया गया है कि मंदिर कमेटी का अन्नकूट महोत्सव 21 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। बैठक में कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र गोयल ने मंदिर की आय व्यय की जानकारी सभी के समक्ष रखी। बैठक का संचालन सचिव समीर अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर वसंत अग्रवाल, संतोष गर्ग, मयूरेश अग्रवाल, हरी बाबू अग्रवाल, केदार अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, अजय अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल, जगमोहन अग्रवाल सहित काफी संख्या में अग्रवाल समाज के लोग उपस्थित थे। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कई जगह हुए कार्यक्रम। समाज सेवियों का किया सम्मान, समरसता का दिया गया संदेश। सर्वधर्म एकता मंच के अध्यक्ष आदित्य भार्गव के संयोजन में रविवार को टापू मोहल्ला स्थित मंदिर में महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। यहाँ सर्वप्रथम संस्था के सचिव विक्रम राजपूत ने महर्षि वाल्मीकि की पूजा अर्चना की, तत्पश्चात खीर का भोग लगाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के संरक्षक विनय जैन ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जैसे महान विभूतियों द्वारा जो ग्रंथ रचनाएं की गई हैं, हमें उन ग्रंथ रचनाओं को समझना होगा, उन्हें पढ़ना होगा, तभी हम प्रदेश और देश के सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। नगर पालिका जोरहाट के अध्यक्ष अखिल माहेश्वरी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपने विचारों से सही दिशा दिखाई। अमित बंसल ने कहा कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हमारे जीवन में सभी कभी भी कोई भी विपत्ति या दुख आ सकता है, लेकिन हमें अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि इच्छा शक्ति मजबूत रखने से कार्य संभव हो जाता है। इस दौरान सर्व ब्राह्मण समाज के युवा जिलाध्यक्ष कपिल भार्गव, नरेंद्र शर्मा, आदित्य भार्गव और विक्रम राजपूत ने वाल्मीकि समाज के लोगों को सम्मानित किया। उधर मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा दौलतगंज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आबकारी आयुक्त ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने संबोधित किया। अध्यक्ष हवा साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीधर पराड़कर ने की। कार्यक्रम की शुरुआत दिव्यांश चौहान ने सरस्वती वंदना से की। कार्यक्रम में उत्सव मूर्ति राम सेवक कटारे को सम्मानित किया गया। वहीं संस्कार भारती की ओर से वाल्मीकि मंदिर गेड़े वाली सड़क पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इनका हुआ सम्मान। किशोर खरे, अशरफीलाल, नरेश चौधरी, अशोक पाथरे, अरुण खरे, वीरू छोटेलाल नरवारे, सुनील करौसिया, पप्पू भगत, आनंद नरवरिया, नरेश बाकड़े आदि। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर बाद वाली पुनः सिंधु सभा के राष्ट्रीय महामंत्री बने। सिंधु भाषा संस्कृति व साहित्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत सामाजिक संस्था भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय महामंत्री पद पर ग्वालियर के राजेश वाधवानी को नियुक्त किया गया। इनकी घोषणा संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत राम चावड़ा के द्वारा की गई। सेवार्थ जन कल्याण समिति बच्चों के लिए हुई प्रतियोगिता। सेवार्थ जन कल्याण समिति के द्वारा संचालित इमली नाका गड्ढे वाले मोहल्ले में शनिवार को 6 स्थानों से आए बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई। इसमें भूगोल, इतिहास, कला खेल, भाषा, गणित, विज्ञान आदि क्षेत्रों में बच्चों ने विभिन्न चरणों से गुजरते हुए इस प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न सेवार्थ पाठशाला से आए शिक्षकों ने विगत 2 सप्ताह से बच्चों की तैयारी करवाई। मुरार रामलीला लक्ष्मण परशुराम संवाद रहा आकर्षण पर भगवान श्री राम ने तोड़ा धनुष। मुरार लीला में लक्ष्मण परशुराम संवाद लीला का मंचन करते कलाकार। ग्वालियर श्री रामलीला मंडल रजिस्ट्रार मुरार के तत्वाधान में रामलीला मैदान मुरार में शनिवार को धनुष यज्ञ और लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला का मंचन किया गया। भगवान श्री राम की आरती उतारकर किया। इसके उपरांत लीला में सर्वप्रथम राजा जनक ने सीता जी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सभी राजाओं को आमंत्रण भेजा गया और जनक जी ने कहा कि जो विश्व धनुष ने प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे बिना विचारे सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा। राम गुरु की आज्ञा लेकर धनुष तोड़ देते हैं और सीताराम एक दूसरे को बरमाला डालते हैं। शिव धनुष के टूटने की खबर सुनकर परशुराम क्रोधित होते हैं। संवाद लोगों को काफी पसंद आया। रविवार को शाम 5:30 बजे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बारात विभिन्न मार्गों से होती हुई त्यागी नगर में आकाश राणा के यहाँ बनी जनकपुरी पहुंचेगी, जहां श्री राम सीता का विवाह संपन्न होगा। अमलतास यूनिवर्सिटी देवास अ प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द मध्य प्रदेश NIJI विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय अधिनियम नंबर 17/2007 रजिस्टर्ड नंबर MPPU 45 अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवास MP सेंट्रल इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन ग्रुप रिक्वायर्ड वाइस चांसलर रजिस्टर्ड डीन मेडिकल डीन डेंटल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर रेजिडेंट इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी एज पर NMC एंड DCI नॉर्म्स पे स्किल प्रोफेसर 3-4 लाख पर मंथ एसोसिएट प्रोफेसर 1.5-2 लाख पर मंथ असिस्टेंट प्रोफेसर 1-1.5 लाख पर मंथ। सेंड योर रिज्यूम विद फुल डिटेल्स विद इन 7 डेज HR@amaltasgroup.com.in अमलतास यूनिवर्सिटी बानवार विलेज उज्जैन देवास रोड देवास MP 455-0-01 मोबाइल नंबर 9752538454 9639898 9639898 9639 श्रद्धांजलि सभा। अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूज्य पिताजी श्री तेज सिंह कुशवाहा का स्वर्गवास दिनांक 20/10/2023 शुक्रवार को हो गया है, जिनकी श्रद्धांजलि सभा दिनांक 29/10/2023 रविवार को सायं 4 से 5 बजे तक निजवास बेलदारपुरा शिवनगर आर कोटा रोड लश्कर ग्वालियर पर रखी गई है। शोकाकुल परिवार श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री मनु सिंह प्रताप सिंह भाई देवी सिंह राम सिंह मोहन सिंह पुत्रगढ़ की प्रेम सिंह रामदयाल शंकर सिंह रमेश नरेश महेश रवि भतीजे क्रिस राकेश भारत हिमांशु नितिन आकाश नाभ्यांश नाती एवं समस्त गौरैया परिवार। मोबाइल नंबर 9425110027974191718। दैनिक भास्कर में पुण्यतिथि श्रद्धांजलि और शोक संदेश भास्कर@.com से घर बैठे बुक करें। फोन नंबर 9772019222। दसम पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि परम श्रद्धे स्वर्गीय श्री राय सिंह भदौरिया बाबा पूर्व विधायक प्रगति के अग्रदूत को जो आज ही के दिन पंचतत्व में विलीन हो गए थे। हम सभी अश्रुपूरित श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कार्यक्रम सुंदरकांड पाद दिनांक 29/10/2023 समय 2 बजे से स्थान ग्राम मानहड़ मेहगाम जिला भिंड। नहीं तुमसे जो मिल पाए घर के छोटे बच्चे पूछते हैं तुम्हारे बारे में तो किस्सा सुनाता हूँ। अंधेरा कभी परिवार के पास हो यदि गुजरा तेरी यादों का हर दिल में दीपक जलाता हूँ। अच्छे लोग दिलों में इस तरह उतर जाते हैं कि मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। श्रद्धा सुमन श्रीमती राज बेटी भदौरिया पत्नी स्वर्गीय कौशलेंद्र सिंह मुन्ना श्रीमती गीता सिंह पुत्र वधु हर्षवर्धन सिंह श्रीमती योग्या नाती बहु श्रीमती सुधा राघवेंद्र सिंह सिकरवार श्रीमती सुषमा गोपाल सिंह राठौर श्रीमती शशि सुरेंद्र सिंह परिहार श्रीमती डॉक्टर ज्योत्सना भूपेंद्र सिंह कुशवाहा पुत्री दामाद श्रीमती प्रतिभा ब्रजेश सिंह तोमर। आओ Thank you.